слухаць радыё Свабода. Сёння чацвер, 27 студзеня. У Мінску 7 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч. Вітаем вас. Сёння ў праграме санкцыі за і супраць. Ці вычарпаны пратэсны патэнцыял у Беларусі? Што думае пра лёс свайго сына Віктар Статкевіч? А таксама званкі, голас народа, верш на свабоду і спецыяльная серыя «Здароўе ў турме». А зараз слова Стасю для выпуску навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Тысячы егіпцянаў насуперак забаронам уладаў выйшлись напярэдадні на вуліцы гарадоў з антыўрадавымі акцыямі пратэсту. Сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй працягваюцца ўжо другі дзень. Некалькі акцыяў прайшлі ў сталіцы, ў Каіры. У часе адной з дэманстрацыяў паліцыя накіравала аўтамабілі на людзей, каб разагнаць каля 3000 чалавек. Пратэстоўцы, пераважна моладзь, патрабуюць роспуску парламенту, а таксама дэмакратычных рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе Егіптам 30 гадоў. Паводле афіцыйных звестак, 860 удзельнікаў акцыі былі затрыманыя цягам апошніх двух дзён. Выканаўцы тэракту на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава хацелі паставіць Расію на калені і сабатаваць высілкі Масквы залучыць замежныя інвестыцыі. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у Швайцарыі, выступаючы перад удзельнікамі Давоскага эканамічнага форуму. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч заявіў, што Белград спадзяецца найбліжэйшым часам распачаць перамовы адносна далучэння Сербіі да еўразвязу. Тыдзень таму Еўрапейскі парламент у Страсбуры ратыфікаваў ключавую дамову аб стабілізацыі і асацыяцыі з Белградам, якая лічыцца першым крокам у накірунку да поўнага далучэння краіны да еўрапейскага звязу. Улады Тунісу выдалі міжнародны ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Бен Алі, які знаходзіцца з 14 студзеня ў Саудаўскай Арабіі. Часовыя ўлады Тунісу звярнуліся ў Інтэрпол з просьбай садзейнічаць арышту зрынутага экс-прэзідэнта, ягонай жонкі і іншых сваякоў. У паласе Газы ў сераду тысячы прыхільнікаў групоўкі Хамас выйшлі на дэманстрацыю пратэсту і звінавацілі ў здрадзе кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і яго прыхільнікаў. Гэта былі міжнародныя навіны. Зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем абмяркоўваць. Сёння пройдуць слуханні па Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Кангрэсе ЗША. Палата прадстаўнікоў Беларусі павінна зацвердзіць кандыдатуру новага прэм'ера. Міхаіл Мяснюковіч ужо шосты кіраўнік ураду пры Аляксандру Лукашэнку. Ці правільна тое, што апошні месяц уся апазіцыйная дзейнасць вымушана абмежаванай дапамогай рэпрэсаваным і салідарнасцю з палітвязнямі? Ці была Снежаньская плошча апошняй? Пра гэта ў бліц-аналізе «Свабоды». Ці ухваляюць самі беларусы тактыку санкцый? Сёння меркаванні Алены Скрыган і Паўла Знаўца. 27 студзеня – міжнародны дзень памяці Галакосту. У Беларусі пройдуць жалобныя мерапрыемствы і прэзентацыя падручніка для настаўнікаў гісторыі. Ці існаваў Паўлюк Багрым і хто напісаў «Пінскую шляхту»? Гэтае пытанне сёння можна будзе абмеркаваць з варшаўскім прафесарам Міколам Хаўстовічам, які прыязджае ў Мінск на прэзентацыю свайго перакладу аўтара 19 стагоддзя. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі прагназуюць мацнейшыя маразы, невялікі снег, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра на поўдні краіны ад мінус 1 на поўначы да 14 градусаў марозу. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла на сёння пазаплянавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Запланаваная дыскусія і прыняцце рэкамендацый. Валер Каліноўскі зрабіў папярэдні агляд пазіцыі еўрапейскіх палітыкаў. Прэзідэнт ПАРЕ Мэўлют Чавушаглу заявіў, што дыялог Рады Еўропы з Беларусію немагчымы, пакуль у гэтай краіне за кратамі застаюцца палітвязні, у тым ліку былыя кандыдаты на прэзідэнта. Цытую: «Яны павінны быць неадкладна вызваленыя. Толькі на гэтай аснове мы можам прадоўжыць нашыя адносіны», заявіў прэзідэнт ПАРЕ. Кіраўнік камітэту міністраў Рады Еўропы Ахмед Давутаглу заявіў, што мінулыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не адпавядалі дэмакратычным прынцыпам арганізацыі. Цытую: На жаль, падзеі ў Беларусі толькі пашырылі разрыў паміж Беларусю і дэмакратычнай еўрапейскай сям'ёй, заявіў спадар Давутаглу. Генеральны сакратар Рады Еўропы Торбьорн Ягланд заявіў, што Беларусь страціла шанец спыніць сваю самаізаляцыю ў Еўропе. Далей цытую: «Без Беларусі Рада Еўропы няпоўная, але першым крокам да новай спробы павінна быць вызваленне ўсіх тых, хто быў арыштаваны пасля выбараў». А літоўскі дэпутат Эмануэліс Зінгерыс сітуацыю ў Беларусі ўвогуле назваў гуманітарнай катастрофай. Аднак ёсць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і людзі, якія выказваюць падтрымку афіцыйнаму Менску. Перш за ўсё гэта прадстаўнікі расійскай дэлегацыі ў асамблеі, гаворыць дэпутат Дзярждумы Дзмітрый Вяткін. Што касаецца пазіцыі расійскай дэлегацыі по часці вопроса о беларускіх выбарах, их легитимность, вне всякого сомнения, не подтверждается, и Россия признает итоги выборов президента Беларуси. Это официальная позиция, и, в общем, здесь у нас никаких вопросов нет. Это был депутат Дзярждумы Дмитрий Вяткин. Сегодня ж у подкомитете по европейских справах Верхней палаты Конгрессу США пройдут слухания по ситуации у Беларуси. Основными докладчиками будут керавник уплывовой американской недержавной организации Freedom House Дэвид Кремер и директор свободного театру Наталья Кляда. 7:06 у Менску. С вами Радио Свобода. Сёння гостем нашай ранішняй праграмы будзе Віктар Статкевіч, бацька зняволенага палітыка, кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Віктар Павлавіч, вы з намі на сувязі ў эфіры, ці добра мы чуемся? Ага. Скажыце, калі ласка, з якіх крыніцаў вы атрымліваеце інфармацыю таго, што адбываецца ў Беларусі, што адбываецца вакол вашага сына, што вы чытаеце, што вы слухаеце? Знаете, я читаю газеты «Народную волю», «Нашу Ниву», вот, ну вот мне «Час», эту газету читаю, и это... А телебачение вы включаете? Телевизор включаете? А? Телевизор вы включаете? Нет, знаете что, как сказал... Академик Драко, что слушает наш телевизор, это не только оскорбление человеческого разума, но и чести и достоинства человека. Вот. И на эту луфту, которую она несет, у меня сразу начинается аллергия. Виктор Павлович, как вы отсвятковали свои 84 годы? Ой, боже мой, зачем вы даете мне такой вопрос? Как я утопал в слезах. Ну, як вядома, 84 гады. Так, так. Як вядома, адзінае, як сказаць, пісьмо, паштоўка ці запіска, якую з турмы паслаў ваш сын, якраз была накіраваная вам. Може быць, вы працытуеце яе для тых, хто не ведае. Я вам наизусть скажу, может быть, у меня вот и как раз под рукой, у меня забрали ее. Этот, дорогой отец, прости, что я не смог приехать к тебе на день рождения. Дорогие себя, этот, ну, ходи на прогулку, покупай себе фрукты, овощи, вот, и дальше, постойте, любящий себя, а твой сын Коля. Ну и внизу там что-то какая-то роспись. Я просто не разобрался, чья это роспись. Слово не зусім. Ясно. Одного слова. И писал ли он это или не писал, и мне просто большое сомнение, что я ей писал. Виктор Павлович, ну вось мы... А больше я от сына абсолютно ничего не получил. И я знаю, что к ему никого не допускают, ни знакомых, ни адвоката, никого не пускают. Вот это страшное издевательство. Вот. Я думаю, что ваши слова будут реакцией на заяву генерального прокурора, который сказал, что зняволенные мають все права, что до их допускают адвоката, у передачи. Я тоже это чув. Ну как же можно вот так говорить? Я просто уму непостижимо. Уму непостижимо. Ни одного разу никого не допустили и говорят, что и вот такое говорится. А как можно так? Виктор Павлович, вот мы згадываем ваш поважаный узрост. Вы пережили больше, чем мы, больше уладов, больше держава, больше керовников. Ці можете вы згадать вось, на протягу вашего життя, коли вы сказали, что найлепш жилось у Беларуси, что улада была человечей, народной? Я вам кратенько расскажу нашу историю. Вот еще в самом детстве отец и матери полуголодные работали с самого утра до поздней ночи. Платили им за это только палочку. Знаете, это так называемый трудодень. Трудодень у колгаса, так? Да. Ну, и осенью привезут тачку картошки. Это то, что собирали с огороду, то имели. А весною, это у нас был большой вишняк, и поесть вишен с кусочком хлеба, это было неслыханное лакомство. Так, ну вот скажите, я вам задала питание, я просто вас знов-таки наведу на то питание. Ці была неколи улада у Беларуси, ці життё, якое вы сказали, что нормальное, человечее? Я такой улады не знаю. И вот дальше это улада. Уже я еще помню, в 37-м году, это у нас был Красносводский район, как ночью, мы здесь и бегали, поэтому что-то наблюдали, ночью приезжал черный ворон. Ну и хватали мужика, который в своей жизни, кроме лаптей, и он ничего не знал. И скажи ему, что он шпион, то он не знал, что это такое, что это за зверь такой. Вот, и как черти грешную душу уносили. Виктор Павлович, ну вы верите, что все-таки есть прогресс, что недаремно мы прожили эти годы 60, и сколько после 37-го года, и что вы дочекаетесь, вашего сына на воле? Ну, а дальше что было у нашей страны? Я вот уже тут говорил, возьмите только один случай, это ГУЛАГ, 40 миллионов замучено. А сколько миллионов сирот, а сколько миллионов матерей и отцов, а сколько пролито слез. Вот. А вы у меня спрашиваете про уладу. Виктор Павлович, и после апошнее питание до вас. Коли бы у вас была махчимость звернуться до вашего сына, ци написать ему коротко, что бы вы ему сказали? Что милый родной сыночек, вот. Я очень беспокоюсь по тебе и очень люблю тебя. Ну а что больше я ему могу написать? Дякую, Виктор. Не допустит того, чтоб я написал ему. Дякую, Виктор Павлович. Я нагадаю, что гостем нашего ранішнього эфиру сегодня был Виктор Статкевич, батька Миколи Статкевича. Мы жадаем вам здоровья, жадаем дочекаться вашего сына на воле и вибачайте, что мы вас, видать, крыху растревожили. Зараз 7:15 у Мінску і на чарзе навіны з Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У артыкуле 106 Конституции записано: премьер-министр призначается президентом республики. Так, это техничная накладка. Мы вертаемся до нашей программы и у гэты момант прогучаць звонки наших слухачоў. Наш президент грозится там против Европы и США тоже ввести ответственные санкции. Ну, конечно, можно начать с себя, конечно, в таких случаях надо. Например, отказаться от шикарных мерседесов, на которых наш президент ездит, потому что пускай эти, так сказать, по его мнению, вражеские автомобили, их продать, и чтобы отомстить врагам. Можно продать свой Боинг вражеский, а купить, скажем, российский самолет. А вместо немецких автомобилей купить, скажем, российские «Волги», там ведь «Лады» выпускаются, «УАЗики», «Москвичи». И, конечно, надо начать с себя. Санкции вводить, так уже надо собственный пример показать хороший. Солигорск, Андрей. Я вам хочу прояснить такую ситуацию. Вот постоянно и в газетах пишут, и даже по белорусских каналах показано, что людей, как бы тут ни хотел, все равно видно, что людей избивали. И вот виновные. Что тут шукать виновных? Первое, виновные – это Ермошина и Лозовик. Они спровоцировали всю эту... И площадь, и все. Если бы не яны, то на площадь люди вышли бы, порадовались, потанцевали, попели. А если бы они провокацию делали во время выборов, не совсем не реагировали на нарушения. Люди ж не слепые, люди ж не дурные. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Ну и зараз на чарзе актуальный огляд подеев у Беларуси за минулые сутки. Слово Стасю Ивашкевичу. Вакол Беларуси за 100 секундов. Парламентская ассамблея Рады Европы мае сёння прыняць резолюцию по Беларуси. У распаўсюджаным папярэдні тексте документу депутаты заклікаюць официйны Менск вызвалить усіх зняволеных и провести объектыўнае расследование падзеяў 19 снежня. Напередадні голосования 21 депутат парламентской ассамблеи заклікаў краіны сябры организацию вести супраць беларускіх уладаў санкции за несумленные выборы и уціск оппозиции. Міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў узяў на сябе адказнасць за разгон дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Датычна пераследу ўдзельнікаў акцыі пратэсту, Куляшоў паведаміў, што на сённяшні дзень па справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня праходзіць каля 50 чалавек. 37 з іх выстаўлены абвінавачанні, з якіх 33 знаходзяцца пад вартай, а 4 пад падпіскай аб нявыездзе. Куляшоў дадаў, што ў дачыненні да некаторых асобаў крымінальныя справы перададуць у суд ужо на пачатку лютага. Пяцёра грамадзянаў Беларусі, якія маюць дачыненне да нападу на расійскую амбасаду ў Менску, мінулым годзе ўзятыя пад варту, яшчэ адзін знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку. Пра гэта на ўчорашняй прэсавай канферэнцыі паведаміў міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў. У падкамітэце па еўрапейскіх справах Верхняй палаты Кангрэсу ЗША сёння пройдуць слуханні па сітуацыі ў Беларусі. Асноўнымі дакладчыкамі слуханняў будуць кіраўнік уплывовай амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер і дырэктар свабоднага тэатру Наталля Каляда. У чорным спісе еўразвязу каля 160 беларускіх урадоўцаў, міліцыянтаў і журналістаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца латвійскага МЗС Ілза Юхансоне. Працягваем праграму. Сёння пачнецца пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Галоўным пытаннем на ёй стане разгляд кандыдатуры Міхаіла Мясніковіча, кіраўніка беларускага ўраду. Згодна з дзейнай канстытуцыі, дэпутаты павінны даць сваю згоду на яго прызначэнне прэм'ерам. З працягам тэмы Уладзімір Глот. У артикулі 106 Конституції записано: прем'єр-міністр призначається президентом Республіки Білорусь со згоди Палати представників. Далі у гэтым же артикулі говориться, що коли Палата двойчі відмовиться підтримати кандидатуру керівника уряду, то президент має право розпустити Палату і призначити нові вибори. Зрозуміло, що при теперішньому складі Палати представників такий сценар фактично немагчимий. Да й некоторые депутати, з якими мені довелося порозмовляти, кажуть, що у Михаїла Мясніковича є шмат привабних рисів. Наприклад, старшиня комісії по грошово-кредитній політиці і банківській діяльності Євген Артюшенко відзначає. Це старий производник, який вийшов із системи, я маю в виду систему, яка мала приложення к реальній житті. Це міністр із Совєтського резерву в то время, коли було достатньо серйозно поставлено кадрову роботу іменно з точки зрения відбору кадрів. З другої сторони, це, звісно, чоловік, який в останнє время достатньо активно двигав всі ті речі, які зв'язані з інноваційним розвитком країни. Сильна аналітика із розумінням того, що в Білорусі достатньо ограничені ресурси, тільки за счет інноваційної діяльності ми можемо вийти вперед. А ось у економіста Мячеслава Бурака інше уявлення про нового прем'єра. Йон меркує, що Мясникович своїми поглядами застався у минулому. Я його сьогоднішніх поглядів на життя не ведаю. Пусть он мне предъявит, какое у него новое видение жизни, как мы будем делать. Если он будет опять рассказывать, что будем поднимать этот МАЗ тракторный. Михаил Мясникович уже шостый керовник ураду при Александру Лукашенко. А первым премьером еще в 1994 году был Михаил Чигир. Про Михаила Мясниковича он кажет так. Хотелось бы ему пожидать бойцовских якостей в борьбе с администрацией президента. Потому что в последнем часом много урадовые функции перешли туда, и поэтому треба жорстко настоювати на те, щоб урад був самостійний, самостійно приймав рішення і самостійно проводив їх у життя. А так, ну що сказати, давно працює у владних структурах Білорусі, добре ведає всі тайні і явні ходи. Попередниками Михайла Мясниковича у ураді Лукашенки були так само Сергій Лінг, Володимир Ярмошин, Геннадій Новіцький, Сергій Сидорський. Сьогодні ж депутати збираються обрати нового керівника міжнародної комісії. Сергій Маскевич, який раніше займав цю посаду, тепер як відомо, працює міністром едукації. 7:21 у Мінську, з вами Радіо Свобода. Ці правильно тое, што апошні месяц уся апазіцыйная дзейнасць вымушана абмежаваная дапамогай рэпрэсаваным і салідарнасцю з палітвязнямі. Як выглядаюць каротка і доўгатэрміновыя стратэгіі для беларускай апазіцыі? Ці павінна апазіцыя ў цяперашняй палітычнай сітуацыі праводзіць нейкія акцыі пратэсту, спрабаваць вывесці людзей на вуліцы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Юрый Чавусаў. Бліц-аналіз свабоды. Довольно натурально, что зараз основная деятельность всех оппозиционных партий в демократичных силах накированная на выказывание солидарности с политвязнями, на то, как были вызволены и затриманы после 19 снежня. Але наколькі можа працягнуцца гэта сітуацыя? Ці нармальна тое, што фактычна апазіцыя вымушана альбо не, но займаецца толькі гэтым пытаннем і не праяўляе фактычна ніякай актыўнасці ў іншых палітычных пытаннях? Па-першае, канешне, трэба адрозніваць актыўнасць апазіцыйных палітычных сілаў у кароткатэрміновай, сярэднятэрміновай і ў доўгатэрміновай перспектыве. У перспектыве бліжэйшых часоў, калі ў Беларусі зноў з'явіліся політв'язні, і в перспективі буде великий політичний процес, безумовно, солідарність з політв'язнями і боротьба за їх визволення повинна бути головною задачею всіх політичних сил. В контексті цієї задачі та активність, яка зараз осуществляється опозицією, вона безумовно корисна. Це і тиск звонку, це і діяння внутрі країни, як громадські, тим ліку прояви солідарності, так і правові, зв'язані, наприклад, з кампанією поручальництва, яка осуществляється з ініціативи партії БНФ. Звільнення політв'язнів не може бути стратегічною задачею політичної сили. Умовно кажучи, партія, яка концентрується виключно на передачу для своїх сябрів, які затримані і знаходяться у слідчому ізоляторі, це не зовсім політична партія, це хоча й правооборонча організація. У середньотерміновій перспективі, безумовно, усім громадським і політичним силам внутрі Білорусі треба змагатися за те, яка ситуація, яка склалася під час цих президентських виборів, не повторилася на наступних президентських виборах. Ситуація провокації, яка удалася. Наступною кропкою відліку для політичної опозиції повинна стати парламентские выборы, бо гэта нагода таксама зноў дамагацца перамена ў Беларусі. Што датычыць доўгатэрміновых перспектываў, то мне падаецца, што задача апазіцыі вось зараз павінна быць выпрацоўка стратэгіі, якая б не дапусціла чаргова паўтарэння вось гэтых цыкляў у стасунках Беларусі з Захадам. Замірэння, канфлікт, гандаль палітвязнямі і зноў замірэння. Улады свядома абралі варыянт дынамічнай устойлівасці. Гэта значыць, яны разлічваюць і пралічваюць вось гэтыя цыклі сварак са знешнімі суб'ектамі і наступных замірэнняў. Ці павінна апазіцыя ў цяперашняй палітычнай сітуацыі праводзіць нейкія акцыі пратэста, спрабаваць вывесці людзей на вуліцы? З аднаго боку, безумоўна, столькі, колькі 19 снежня не выйдзе, з іншага боку, пратэстны патэнцыял павінен неяк выказвацца? Мы бачым зараз, што здзейсненыя ўладамі рэпрэсіі відавочна былі скіраваны на своеасаблівую перакадзіроўку грамадскай свядомасці, на падвышэнне градусу страха ў грамадстве, які быў паніжаны за перыяд так званай лібералізацыі ці хутчэй нармалізацыі. Таму у дадзены канкрэтны час, безумоўна, ініцыяванне масавых акцый, яно, па-першае, не закране значную колькасць насельніцтва, па-другое, не прывядзе да поспеху, а напэўна прывядзе да з'яўлення новых палітвязняў. Але гэта не азначае, што грамадскія дзеянні ўнутры краіны бесперспектыўныя. Яны перспектыўныя, але ў іншых формах. Масавыя акцыі гэта всего лишь сродак дзеля дасягнення пэўных палітычных мэтаў. І зараз, у дадзены канкрэтны перыяд, больш эфектыўныя іншыя сродкі. Бліц-аналіз свабоды. У бліц-аналізе вы чулі меркаванне палітолага Юрыя Чавусава. Раніца са свабодай. Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж. Гутарка з госцем, вашы званкі. Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы, а сёмай раніцы ў будні. Энергія свабоды на цэлы дзень. Ну а зараз наша спецыяльная серыя пра здароўе ў турме. Педыкулёз, кароста ды іншыя падобныя захворванні – норма для беларускіх следчых ізалятараў. Перакананы колішні палітзняволены, гарадзенскі прадпрымальнік і кіраўнік прававога інтэрнэт-праекту «Зона БІВАЙ» Валеры Ліванеўскі. З ім гутарыла Алена Струве. У сярэднім плохія вошы маюць памеры адпаведна ў 2 мм. Ва ўмовах беларускіх сяза яны могуць разрастацца ўдвая больш, адзначаючыся пры тым надзвычайнай жыццяздольнасцю. Як сведчаць адмыслоўцы эпідэміёлагі, чым мацнейшая антысанітарыя, чым радзей мяняецца пасцельная і нацельная вялізна, чым менш яе мыюць і прасуюць, чым радзей мыецца, стрыжэцца і ўвогуле дбае аб гігіене сам чалавек, тым большыя маштабы набывае педыкулёз. Паводле колішняга палітвязня віцебскага прадпрымальніка і ветэрана міліцыі Сергея Прасюкевіча, менскі сяза нумар 1 на вуліцы Валадарскага літаральна кішыць паразытамі. У перапоўненых сырых і неправетраных смярдзючых камерах гэтага ізалятара яны любяць жыць у падушках. Самому Прасюкевічу, як ён кажа, змагацца з вошамі даводзілася двойчы, прычым выключна пры дапамозе рук і добрага зроку. Іншыя сродкі барацьбы з педыкулёзам на Валадарцы не прынятыя. Паводле Валера Ліванеўскага, які па абвінавачванні ў абразе прэзідэнта 6 месяцаў чакаў прысуду у гарадзенскім СІЗА, у гэтых установах створаны сапраўдны рай для блох і вошай. Так за ўсе паўгода ні ў яго, ні ў іншых падследных ані разу не ўзялі памыць тую адзіную змену адзення і нацельнай бялізны, у якіх яны трапілі ў камеру. Сам Ліванеўскі мыў іх пад кранам з халоднай вадой, аднак далёка не ўсе яго сукамернікі сачылі за гігіенай, як ён. У матрасах месца, допустим, там ваты, опилки и доски. Подушки сами по себе внутри тоже набиты неизвестно чем. То есть там внутри этих клещей, как у нас говорили, что на этом матрасе не один человек умер. То есть они просто грязные, на них прямо видно эти желтые пятна. У меня были случаи не раз, когда приводят человека в камеру, я вызываю там кто старше, там начальник, говорю, пока не отмойте, в камеру я его не пущу. Потому что он приходит, прямо они в шею с него прыгают. Он весь черный, чмошный такой весь, сразу кидает в камеру. Не помыв, не переодев, потому что есть положение, но его никто не выполняет. Показываю своему суразмовцу историю, якую напередодні расповели свободе жонки политвязню Дмитрия Бондаренки Вольга и Олеся Михалевича Милана. Им раз за разом не дозволяют передать на змену брудные нацельные постельные белизны мужов чистые комплекты. Говорить Милана Михалевич. Каждый день там перед постелем назад про себе яны маюць права мець толькі дзве пласціны на воку. І нічога не вяртаюць, і адпаведна не прымаюць чыстую. Воля Некляева сказала, што і адзін раз гэта атрымалася. Мы спрабавалі. Кожны дзень мы прызапісваемся. Як кажа Валер Ліванеўскі, спасылаючыся на вядомыя яму ацэнкі, усе ЗКДБ у сэнсе санітарыі крыху лепш за астатнія ізалятары, бо там усё ж у цэлым больш культурныя людзі сядзяць, але тое, што вязням не перадаюць бялізну, парушэння. Я саветую пісаць жалобы в прокуратуру, пісаць жалобы на дзяльку СІЗО, іменно ад себя пісаць і побольше этих жалоб о том, что запретили передать то-то, то-то, то-то. Тогда они будут получать ответы, мотивированные, почему они им было запрещено это. Нужно побольше их загружать заявлениями, потому что обычно, скажем, не политические зэки не жалуются, поэтому они себя там привольно чувствуют. Заўтра у нашай наступнай перадачы Валеры Ліванёскі раскажа пра медычнае абслугоўванне ў следчых ізалятарах. Всем 30 у Менску, з вамі Радыё Свабода і на чарзе выпуск міжнародных паведамленняў. Вакол свету за 100 секундаў. У Егіпце другі дзень працягваюцца сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Некалькі акцыяў пратэсту прайшлі ў сталіцы, ў Каіры. У часе адной з дэманстрацыяў паліцыя накіравала аўтамабілі на людзей, каб разагнаць каля 3000 чалавек. Пратэстоўцы, пераважна моладзь, патрабуюць роспуску парламенту, а таксама дэмакратычных рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе Егіптам 30 гадоў. Паводле афіцыйных звестак, 860 удзельнікаў акцыі былі затрыманыя цягам апошніх двух дзён. Тым часам Злучаныя Штаты, ААН, праваабарончая арганізацыя Міжнароднай амністыі выказалі заклапочанасць хваляваннямі ў Егіпце. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала ўрад Егіпту правесці дэмакратычныя рэформы, забяспечыць свабоду выказвання ў краіне і не чыніць рэпрэсію супраць палітычных апанентаў. Выканаўцы тэракту на маскоўскім лётнішчы Дамадзедава хацелі паставіць Расію на калені і сабатаваць высілкі Масквы залучыць замежныя інвестыцыі. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў у Швайцарыі, выступаючы перад удзельнікамі Давоскага эканамічнага форуму. Улады Тунісу выдалі міжнародны ордэр на арышт былога прэзідэнта краіны Бен Алі, які знаходзіцца з 14 студзеня ў Саудаўскай Арабіі. Часовыя ўлады Тунісу звярнуліся ў Інтэрпол з просьбай садзейнічаць арышту зрынутага экс-прэзідэнта, ягонай жонкі і іншых сваякоў. У паласе Газы ў сераду 1000 прыхільнікаў групоўкі Хамас выйшлі на дэманстрацыю пратэсту і звінавацілі ў здрадзе кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і яго прыхільнікаў. Дэманстрацыя, арганізаваная пасля нядаўняга паведамлення катарскага тэлеканалу Аль-Джазіра аб тым, што ў часе перамовы з Ізраілем палестынскі лідар прапанаваў нашмат большыя заступкі адносна Єрусаліму і вяртанне палестынскіх уцекачоў, чым было вядома дагэтуль. Ну а зараз яшчэ пра тэмы, якія прагучаць у нашай праграме пазней. Сёння пройдуць слуханні па Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Кангрэсе ЗША. Ці ухваляюць беларусы тактыку санкцый? Сёння меркаванне Алены Скрыган і Паўла Знаўца. 27 студзеня міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. У Беларусі, як і ва ўсім свеце, пройдуць жалобныя мерапрыемствы. Адбудзецца і прэзентацыя падручніка для настаўнікаў гісторыі. Ці існаваў Паўлюк Багрым і хто напісаў Пінскую шляхту? Гэтае пытанне сёння можна будзе абмеркаваць з варшаўскім прафесарам Ніколам Хаўстовічам, які прыязджае ў Менск на прэзентацыю свайго перакладу аўтара 19 стагоддзя. І яшчэ пра надвор'е. У Беларусі прагназуюць сёння мацнейшыя маразы, невялікі снег, на дарогах застанецца лёд. Тэмпература паветра на поўдні краіны ад мінус 1 на поўначы да 14 градусаў марозу. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла на сёння пазаплянавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Запланаваная дыскусія і прыняцце рэкамендацый. Валер Каліноўскі зрабіў папярэдні агляд пазіцыі еўрапейскіх палітыкаў.

На наступным тыдні Еўропа і Злучаныя Штаты мусяць вызначыцца са сваім адказам на паслявыбарчую сітуацыю ў Беларусі. 31 студзеня міністры замежных спраў краінаў Еўразвязу павінны разгледзець прапановы рэзалюцыі, прынятай 20 студзеня на сесіі Еўрапарламенту. Ці ухваляюць самі беларусы тактыку санкцый? Это высвятляў Ігар Карней. Ці існуе рызыка, што прапанаваныя дэпутатамі Еўрапарламенту санкцыі ў адносінах да беларускіх афіцыйных асобаў зазнаюць змены падчас сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў? Ці можна ў рэзалюцыі нешта ўсекчы ці ўрэзаць, пасля чаго размовы пра эфектыўнасць санкцыяў будуць ужо не тыя? Меркаванне на гэты конт выказвае сакратар Цэнтральнага камітэту партыі «Справядлівы свет» Алена Скрыган. Там усякаць няма чаго. Мне здаецца, што будуць прынята так, як яно і плануецца. Тое, што адбылося ў нашай краіне, выходзіць за рамкі усякага разумення. І яшчэ ідуць выбары, кандыдат у прэзідэнты ўжо збіты, а можа ён быў бы прэзідэнтам. Яго ўжо збілі, ён ужо ў непрытомнасці. Я не разумею, як это магло адбыцца, як это аб гэтым маглі аддаваць некія загады. Не зразумела гэта для ўсяго света. Пакуль у турме знаходзіцца мноства людзей, палітычных вязняў, павінны быць такія санкцыі, якія дазволяць гэтым людзям выйці на свабоду. А потым ўжо можна гаварыць пра палітычнае, эканамічнае. Трэба думаць перш за ўсё аб тых людзях, якія сёння ў турме. Што б не адбылося ў краіне, но ўсё скіравана на просты народ. Не адаб'ецца гэта на тых людзях, якія сёння могуць сабе дазволіць усё, што толькі можна, і нават больш. Калі яны не паедуць на лыжы там, дзе ім падабаецца, то яны пакатаюцца ў Беларусі. Нічога тут не зменіцца. Сацыял-дэмакрат Павел Знавец – даўні сторонник шырокіх санкцыяў у адносінах да кіраўніцтва Беларусі. Палітык перакананы, што ў гэтым пытанні страчана вельмі шмат часу, бо пры іншым раскладзе Беларусь была б ужо прынцыпова іншай краінай. Трэба ўсе магчымыя санкцыі ўжо давно было прымяняць. Былі б жывыя Ганчары, Захаренка, была б іншая краіна. А так, на жаль, рэал-політык дзейнічае надзвычай агромністы ўзровень цынізму, крывадушнасці ў дзеянні палітыкаў. Дэмакратычныя супольнасці сённяшнім та чорным рэжыму абавязаны проста захоўваць прынцыпы, падмурак еўрапейскай. А яны гандляваліся з гэтым калгасным банапартікам, гандляваліся, што столькі людзей мы страцілі, лідараў нацыі. Толькі санкцыі, усе візавыя для ўсіх чыноўнікаў і не выпускаць за мяжу. Яны ж ездзяць, кормяцца на камандзіровачных, у канвертах даюць. І за кошт гэтага жывуць, жыруюць, ім пліваць. Хаця б нават калі б візавыя ўвялі 1000 чыноўнікаў, уключаючы Маршпінок, іншы б рэжым быў. Гэта ж не робяць. Мяркуе Павел Знавец, гэта дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. Звярнула ж увагу, што ў пятніцу 28 студзеня а 15 гадзіне на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з былым кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком. Нагадаю, што ён быў выпушчаны на волю пасля таго, як выступіў па дзяржаўным тэлебачанні з асуджэннем паводзінаў іншых кандыдатаў на плошчы. У вас ёсць магчымасць задаць сваё пытанне Яраславу Раманчуку. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, руном, руном, і покшэбён стары шат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас – голас свабоды. Сёння аўтару прадстаўляе Валянціна Аксак. У багатай пошце праграмы і запісаных на аўтаадказніку галасах слухачоў мы выбралі сёння вершы, прысвечаныя салідарнасці са збітымі 19 снежня і кінутымі за краты удзельнікамі акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Вось верш Уладзіміра Шылы з Салігорску. Маё сэрца стрыме, хто кінуты за краты, не з прэзідэнтамі крутымі, не з бандай памагаты. Ёсць каштоўнасці святыя, на іх трымаецца сусвет, і для мяне героі тыя, хто сёння лучыць свет. А вось як выказаўся пра беларускую салідарнасць Фэлікс Шкірманкоў са Слаўгарада. Чытаю ягоны верш. Моя пашана чалавеку за мужнасць, чэснасць, дабрыню, а лайдака і недарэку падалей ад сябе ганю. Сям'ю, дзе лад і працавітасць, дзе кожны быць карысным змог, тых, у каго ў душы адкрытасць, хто радавод вякоў збярог. Але, на жаль, такіх бракуе, І мушу з болем я сказаць, што абыякавасць балюе і не дае людзьмі ўсім стаць. Куды ўжо болей, як збівалі на плошчы ўсіх пад Новы год, пратэстны голас не ўзнялі ні ВНУ, а ні завод, а там жа нашая эліта і гонар наш, рабочы клас, але ні слова не сказалі, як быццам білі не ў нас». Дык хто мы сёння, як такое, спакойна можам успрымаць? Як будуць нас у вольным свеце за гэта людзі называць? Напісаў Фэлікс Шкірманкоў са Слаўгарада. Свае вершы на паштовую скрынку 111 даслалі Алесь Цатко з Маладэчна, Мікалай Мікалаеў з Іванца, Алесь Заранок з Калінкавіч, Іван Паддубны з Мядзельшчыны, Сцяпан Арлянін з Лунінецкага раёну, Юры Кутузаў са Смаргоні, Іван Цыбуляк, Іван Знаёмцаў і Сяргей Шаміёнка з Менску. Мы шчыра ўдзячныя ўсім аўтарам, якія напісалі і яшчэ напішуць свае вершы на свабоду і пра свабоду. А сённяшнюю перадачу завяршае верш знанага паэта і грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Так хочацца пажыць без барацьбы, без балабонства, мітусні і енку, не разбіваць разумныя лбы аб тупасці і раўнадушшы сценку, не слухаць больш нахабную хлусню, не бачыць верхаглядства і лайдацтва, і ў новы дзень, які з дзяцінства сню, хаця б краёчкам вока паўглядацца. Ды дзе там, свет, здаецца, звар'яцеў, не можа ні змяніцца, ні спыніцца, як па падманнай д'яблавай вярсце ляціць лябой улады калясніца і цягне ў бездань чорную на дно панылых будню несканчоны шэраг. Ніякага прасвету не відно, усё навокал шэра, шэра, шэра, а недзе ж ёсць і вольнай думкі ўзлёт, і ўцешны смех, і бляск вачэй ласкавы, і паяднаны радасцю народ. Так хочацца дажыць да гэткай явы, так хочацца. Вы слухалі перадачу «Верш на свабоду». Новыя вершы нашых слухачоў прагучаць заўтра ў гэты самы час. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Ну а зараз на хвалях свабоды ізноў кароткі агляд падзеяў у Беларусі і вакол Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы мае сёння прыняць рэзалюцыю па Беларусі. У распаўсюджаным папярэдні тэксце дакументу дэпутаты заклікаюць афіцыйны Менск вызваліць усіх зняволеных і правесці аб'ектыўнае расследаванне падзеяў 19 снежня. Напярэдадні галасавання 21 дэпутат парламенцкай асамблеі заклікаў краіны сябра арганізацыі ўвесці супраць беларускіх уладаў санкцыі за несумленныя выбары і ўціск апазіцыі. Міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў узяў на сябе адказнасць за разгон дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Датычна пераследу ўдзельнікаў акцыі пратэсту, Куляшоў паведаміў, што на сённяшні дзень па справе аб масавых беспарадках у Менску 19 снежня праходзіць каля 50 чалавек. 37 з іх выстаўлена абвінавачанне, з якіх 33 знаходзяцца пад вартай, а 4 пад падпіскай аб нявыездзе. Куляшоў дадаў, што ў дачыненні да некаторых асобаў крымінальныя справы перададуць у суд ужо на пачатку лютага. Пяцёра грамадзянаў Беларусі, якія маюць дачыненне да нападу на расійскую амбасаду ў Менску ў мінулым годзе, узятыя пад варту, яшчэ адзін знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку. Пра гэта на ўчорашняй прэсавай канферэнцыі паведаміў міністр унутраных спраў Беларусі Анатоль Куляшоў. У падкамітэце па еўрапейскіх справах верхняй палаты кангрэсу ЗША сёння пройдуць слуханні па сітуацыі ў Беларусі. Асноўнымі дакладчыкамі слуханняў будуць кіраўнік уплывовай амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Freedom House Дэвід Крэмер і дырэктар свабоднага тэатру Наталля Каляда. У чорным спісе еўразвязу каля 160 беларускіх урадоўцаў, міліцыянтаў і журналістаў. Пра гэта паведаміла прадстаўніца латвійскага МЗС Ілза Юхансоне. І яшчэ пра надвор'е. У бліжэйшыя дні ў Беларусі прагназуюць узмацненне маразоў, невялікі снег, на дарогах галалёдзіцу. Сёння тэмпература паветра на поўдні краіны ад мінус 1, на поўначы да 14 градусаў марозу. 27 студзеня – міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. У гады Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі загінула 805 тысяч габрэяў, у тым ліку 90 тысяч чалавек, дэпартаваных з Аўстрыі, Нямеччыны, Нідэрляндаў, Вугоршчыны, Польшчы, Чэхіі і Францыі. У Менску знаходзілася адно з самых буйных гета на тэрыторыі Еўропы. Сёння ў гістарычнай майстэрні адбудзецца прэзентацыя дапаможніка для настаўнікаў гісторыі пра менскае гета. З працягам тэмы Інна Студзінская. Па ўсёй Беларусі сёння пройдуць жалобныя мерапрыемствы. У Менску складуць кветкі да помнікаў ахвярам менскага гета на вуліцы Сухой, а таксама да мемарыялу Яма. Але тэма масавага знішчэння габрэяў у гета і канцлягерах на уроках гісторыі вывучаецца фрагментарна. У тэме інтэрнацыянальны характар барацьбы супраць фашысцкіх захопнікаў. Тэрмін «галакост» у падручніках наагул адсутнічае. Таму група энтузіястаў, навукоўцаў вырашыла стварыць дапаможнік для настаўнікаў гісторыі пра менскае гетта, распавядае кіраўнік гістарычнай майстэрні Кузьма Козак. Дапаможнік падрыхтаваны гісторыкамі, людзьмі, якія маюць дачыненне да культуры памяці Галакоста. Леонід Левін, стваральнік вядомай хатыні, а таксама ямы. Затым у матэрыялах два сведчанні былых вязняў мінскага гетта і двух праведнікаў, беларусаў, якія ратавалі яўрэю. Такі дапаможнік, ён першы ў сістэме адукацыі, ён будзе вельмі важны і будзе прэзентацыя яго з нагоды дня вызвалення лагера смерці Аўшвіца і міжнароднага дня памяці Галакоста. Адзін са стваральнікаў дапаможніка, вядомы архітэктар, старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў і абшчын Леонід Левін кажа: «Антысемітызм сыграў сваю ролю і пасля вайны, у гады вайны, усё гэта дала свае карэнні. І зараз гэтыя карэнні вырваць вельмі цяжка. Мы вельмі вялікую работу робім па мемарызацыі памяці. У нас ужо амаль 40 помнікаў, а нічого не было. Ні каменьчыка не было на месцы, дзе загінулі людзі. Бо што ніхто нічога не ведае. Раней гэта забаранялася, а зараз гэта замалчваецца. Трэба, каб людзі ведалі. Тым больш, што гэта будзе грамадзяне нашай краіны. Ён на базе ўспамін, на базе музейных матэрыялаў зроблены». Беларусь да гэтага заставалася адзінай краінай рэгіёну, у якой няма ніводнага адукацыйнага дапаможніка пра Галакост. Тым часам толькі ў суседняй Украіне 12 такіх падручнікаў. Стваральнікі дапаможніка для настаўнікаў гісторыі спадзяюцца, што гэта стане пачаткам вялікай сістэмнай працы па вывучэнні гэтай трагічнай старонкі гісторыі. Расказвала Інна Студзінская. Ну а зараз слухачы свабоды пра тое, што іх хвалюе. Марія Івановна, у нашей країні что адвокат, что прокурор – это одно и то же лицо. Они пишут однольково, переписывают одно и то же, без всякого доследования. Что это за країна, что это за люди у нас керуют, а на местах вообще бардак. Я не знаю. Что далей? Вот что робить нам, людям простым, что робить? Коли нас никто нигде не слухая и не чуя. Пишут отписки, дурацкие отписки, и ничего не робят. Через за столами и пишут. Звонила с подарня и казала про пятую российскую колонну, якая захопила все. Белорусы зарабились не быть жрынцами в своей державе, все захопили приезжие. А хоть потому, что треба не забывать своих коренёвых традиций, белорусской мовы. Где вядомые письменники, литераторы, эти простые белорусы корыстаются белорусской мовой? Нигде все равно за вас белорусские белорусы. За это Бога карая. Вернемся до своих коренёв, до белорусской мовы, чужинцы сыди, як зима. Проповедник Сергей Норман. Про гэтае дзіця надо было гэтае халепіхе думаць, что она отправляется не на спасер подружку своим Санниковым на прогулку вечернюю. И куда лезть? Я бачу там крупным планом Таткевич, Халип, там Санников, вот уж проводырями уже себя считали. Наполеоны, Жанна Д'Арк, там еще так далее. Дозвольте мне выказать спочувание российскому народу с нагоды этого выбуха и обратиться к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, мне сдается, поколь ваши кириллы будут одной рукой хрестить, а другой благословлять на злочинство, якое творится в Беларуси, да тут у вас будут теракты в вашем государстве, в вашей столице. Неужели вы этого еще не поняли? Вы очень умный, грамотный, разумный президент. Поймите это и обратитесь в Беларусь, чтобы выпустили этих несчастных, этих политических, особенно от которых страдают дети, ни в чем не повинные. Очень понравился выборший концерт. Так сказать, разряжает обстановку вокруг 12 декабря. Побольше бы таких проектов на радио «Свобода». Живи Беларусь! Настя из Минска. Телефон для связи у Менску 266-39-52. Сегодня и завтра у вас есть возможность задать свое питание Ярославу Романчуку, який обещает на ваше питание отказать завтра. Ну а сегодня у музея истории белорусской литературы отбудется вечерина, присвеченная Игнату Яцковскому, письменнику, адвокату, удельнику антироссийского повстання 1831 года. Подчас импрезы пройдет презентация книги Яцковского «А повесть моего життя» або «Литовские пригоды», что вышла по-белоруску у перекладе Миколы Хаустовича. Рассказывает Валентина Аксак. Профессор Варшавского университета Микола Хаустович – один из нешматликих доследчиков истории белорусской литературы 19-го стагоддзя. Стагоддзя мало вывученного, полного литературных загадок и анонимных авторов, вызначение чьих именов спородило багато митов. Спадар Хаустович как раз и скировывая шмат своей науковой энергии на деметаллигизацию литературных сторонок того часу. А книга Игната Яцковского «А повесть з моего життя альбо литовские пригоды» вельми посприяла такой працы. Особливо, что до высветления авторства знакомитого верша «Заиграй, заиграй, хлопча малы». Поводле Яцковского гэтый верш написал ён, а не Паулюк Багрым. Як успрымать разбурэнне романтичной легенды про крошинского хлопца, якого оккупанты забрали у российские рекруты, говорит доктор филологии Михась Тычина. Ну, поколь абсолютных доказов стопроцентных не існуе, да то мусить, нехай існуют две версии, и читать немного стратить, а наоборот, нечто набуде от того, что яны існуют, что життё богатое и таємничае, загадковое 19-е стагоддзе. Высветлить некоторые из гэтых загадок можно будет, послухавши спадара Хаустовича, який адмыслова приезжая на презентацию з Варшавы. Можно будет и подискутовать з ім, да прикладу на тему, ці быў аўтарам пінскай шляхты Вінцэнт Дунін Марцынкевіч. Спадар Хаустовіч схільны адказваць на гэтае пытанне адмоўна. Тым, хто прыйдзе на імпрэзу, магчыма пашчасціць пераканаць шаноўнага прафесара ў адваротным ці вылучыць сваю версію. Міхась Тычына працягвае. Чым больш версій, тым лепш. Тым лепш мы будзем ведаць эту літаратуру 19-го стагоддзя, уяўляць яе прастору населенай, вельмі шматлюднай, шматмоўнай, багатай на літаратурнае творчае жыццё. Пачатак вечарыны, прысвечанай Ігнату Яцкоўскаму, а 17-й гадзіне. З вами Радио Свобода, и на завершение этой ранішней программы песня «Злободенка» от Лявона Вольского. После подеи на площади его герой Грышка застается у зняволенні, но Асаука бядуе з нагоды магчымых санкций. Вот Грышка сядзіць, отдыхае в тюрьме, ну что яму там волноваться? А мне очень страшно, тревожно, так мне, что будет введение санкций. От жонки я не отрымал ни радка, хоть сам и пишу каждый день ее. Тикала, як справы, як наша дочка, з яе эпопеи студентской. А может, хочу я за добрый джанун проставить ей отдых в паланье, а лучше с ней в Польшу на шопинг махну. Боюсь, не пропустят поляки. Надо выйти здесь лепить в очи светло. Сказал, что я с группой ребятов, створивший троцкий с казино Уевский блок, туннель рыть хотел аж до штатов. Чемпионат мира, святая святых, хоккейный наш праздник прекрасный. И вот тебе новость ударом под дых, что может отменять наш праздник. А следший белел, червонел, зеленел, под колеры стягу сменялся. И часто заводил любимый свой спел: тебе скидка будет, покайся. Хотел Евровидение посмотреть, жду наших эстрадных рекордов. Есть слухи, что наши не будут там петь, пока не отпустят Рыгора. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раніцы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.орг. Свобода нон-стоп.